wat roodborsten, winterkoningen, koolmees en merel, dat is het wel een beetje. Daar heb je de boomklever weer. Dankjewel, Rob. Lukt het u zelf een natuurgeluid op te nemen? Stuur het ons op via vroegevogels.bnnvara.nl. Goedemorgen. Het Uddelermeer, dat kende ik ooit alleen uit de legendarische serie Gouden Boekjes. Honderden keren voorgelezen. Meneer Mooiweer, de vrolijke ijskoman, brengt zijn heerlijke ijs door het hele land. En thuis kunnen wij opdreunen. Ik heb ranjarotsen en kokosnootknotsen. Frambozenfonteinen, roomijs met rozijnen. Ik heb koffiekantates en suikersonates. Rabarberraketten en kiwicornetten. En speciaal voor vandaag uit Lui Lekkerland mee. Aardbei, bananen, chocopuree. Ja, meneer Mooiweer brengt dat ijs ook naar het Uddelermeer. Naar kleine jongetjes en vaders in hun roeibootjes. Nou, vandaag geen meneer Mooiweer bij het Uddelermeer, maar wel Henny Radstaak met zijn microfoon. Hij doet zo verslag, want het Uddelermeer is niet zomaar een meer, het is een pingo-ruïne. En pingo kende ik vroeger alleen maar als personage uit Pol, Pel en Pingo. Maar dat is weer een heel ander kinderboek. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

Christine Crenshaw speelde van de boheemse componist Ignaz Moscheles de pastorale voor piano. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Terwijl de sneeuw over Nederland dwarrelde deze week en het bijna elke nacht een beetje vroor, staan veel planten toch al in de lentestand. De natuur ligt nog steeds ruim 2 weken voor op schema. Zo zijn er op onze venolijn diverse meldingen van bloeiende sneeuwklokjes, winterakonieten en krokussen. En ook winterse paddenstoelen als de rode kelkzwam worden nu op sommige plekken gezien. Over naar de eerste en laatste lingen deze week op onze venolijn. 035 6711 338. Met Irma Vogel uit Utrecht. Afgelopen nacht heb ik voor het eerst weer de bosuil gehoord. En dan woon je toch in een stad. Jeanette Essink uit Koekangen. Ik vond toch een cocon van een microvlinder. Ik vond verschillende stofluizen en de prachtige hele kleine witte eitjes daarvan. En ik vond aan de onderkant van de rhododendronbladeren toch nog een volwassen rotsheidnetwans en wat nimfen daarvan. Bertus van der Kolk van de IVN-tuin in Reden. Koperwieken en merels doen zich te goed aan de vuurrode bessen van de Gelderse roos. Door een paar nachten matige vorst zijn de galbittere bessen kennelijk wat smakelijker geworden. Jacqueline Noordman, Amsterdam, Buitenveldert. Na de vorst is het vandaag nu 8 graden in Amsterdam en zijn er al meteen een aantal bloemen van de witte kweepeer opengegaan. Olga van Nijster uit Hechten. Vanmiddag ontdekte ik op de slaapkamerdeur een koolwitje. George Tontneres in Ede. De 17 jaar dat we hier wonen, heeft hij zich niet eerder in onze stadstuin gewaagd. Maar tijdens de tuinvogeltelling zag ik een keep. Wat een mooie oranje bovenborst. En bij het opvliegen een fraai wit stuitje. Dick Kortekens. Ik zag langs de ringvaart de eerste groep groot hoefblad. De boeken zeggen me dat het mannetjes zijn. Maar ik zie met de loep toch echt een stijl. Nicoline van de Kosterenstuin in Hilversum. Ook bij ons in de tuin een laagje sneeuw natuurlijk, dus de bordjes zijn onzichtbaar, maar niet de eerste krokus. De paarse kopjes steken net boven de sneeuw uit. Het ziet er weer zo heerlijk uit. En ook de hemelse bamboe houdt het vol met blad en een rode bes. Griet van der Heijden uit Drachten. Ik heb vogeltelling gedaan. 1 bonte specht. 2 roeken. 1 roodbastje, 1 duif, 1 ekster, 11 merels, 10 vinkjes, even een pimpelmeesje en 2 koolmeesjes. Dat was het. Dank u. Nou, wat een geweldig mooie opsomming van uw waarnemingen tijdens de tuinvogeltelling. En die 11 merels, dat is goed nieuws zeg. Fijn is dat. Blijft u bellen, hè? 035 6711 338 voor al uw waarnemingen. Thank you. Capriëuze van de Britse componist Sir Edward Elgar. Uitgevoerd door Simone Lamsma op viool en Yuri Miura op piano. We gaan luisteren naar Jeroen Tjepkema. Hij leest het nieuws. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. D66 blijft tegen het uitrusten van de Joint Strike Fighter, de F-35, met kernwapens. Partijleider Rob Jetten zei met het oog op morgen dat kernwapens op vliegtuigen niet leiden tot een betere wereld. Hij reageert ermee op een rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken dat eerder deze week verscheen. De laatste 4 kinderen mogen vertrekken van het omstreden vluchtelingenkamp op het eiland Nauru. De omstandigheden in Australische opvangkampen zoals Nauru zijn uitzichtloos. Daarom is besloten om kinderen in de VS op te vangen. Er zaten 200 kinderen op Nauru. Bij een schietincident in Bekkum bij Hengelo zijn 2 mensen gewond geraakt. Even voor middernacht kreeg de politie een melding van een schietincident bij een zalencentrum. Waren op dat moment enkele honderden bezoekers binnen. De gewonden liggen in het ziekenhuis, er is nog niemand aangehouden. En de Britse koningin Elisabeth wordt naar een veilige plaats gebracht buiten Londen als er bij de Brexit-rellen uitbreken. Volgens Britse kranten zijn daarvoor evacuatieplannen uit de Koude Oorlog van stal gehaald. Het weer bewolkt, een kans op nevel en mist. Vooral in het westen kan ook een winterse bui vallen. Plaatselijk kan het glad zijn. In de loop van de dag soms wat zon en het wordt 3 tot 6 graden. Dankjewel Jeroen Tjepkema, terug bij Vroege Vogels. Het zal u vast niet ontgaan zijn dat Vroege Vogels was genomineerd voor de Gouden Radio Ring afgelopen week. We hebben hem niet gewonnen helaas. Donderdag de prijs ging naar Edwin Evers, waarmee we hem hartelijk feliciteren. Maar ik kan u zeggen dat we ongelooflijk blij waren met onze nominatie. Niet voor onszelf, maar voor de aandacht die natuur en milieu bij de publieke omroep verdienen. Er zijn meer dan 300 programma's op de Nederlandse radio. En dat wij bij de laatste 5 zaten, als enige programma van de publieke omroep, is geheel aan u te danken. De mensen die op ons gestemd hebben en aan alle natuur- en milieuorganisaties, groot en klein, die daartoe opgeroepen hebben. En dat was hartverwarmend. Nou, hartelijk dank daarvoor. En we zullen u de komende tijd niet meer stalken hoor, met dat soort dingen. We gaan gewoon weer lekker radio maken. Tot 8 uur in Vroege Vogels. Hoe gaat de Hedwiggepolder eruit zien nadat deze is omgevormd tot getijdengebied? Jeannette Paramoor trekt langs de Hedwiggen en Prosperpolder en het verdronken land van Saaftingen en schetst een toekomstbeeld. Thank you. U hoorde Le Bagatelle van de Fransman François Couperin, uitgevoerd door Julia Silberkiet op piano. Honderden populieren gaan er in de Hedwiggepolder tegen de vlakte. Want over 2 jaar dan is het zover, dan mag het Scheldewater naar binnen stromen. Net als in de naastgelegen Prosperpolder. Die is er al helemaal klaar voor. Wat gaat er straks veranderen aan het landschap en hoe? Jim van Belzen van het NIOS doet een voorspelling op basis van 4 jaar onderzoek. Over 15 jaar lijkt de Hedwiggepolder op het Paardenschor dat ernaast ligt. Jeanette Paramoor gaat met hem kijken. Je hebt een schop bij je, we gaan lekker spitten zo. Ja, er zit hier allemaal leven in de bodem. En dat leven in die bodem, dat is belangrijk voor de vogels om op te fourageren. Maar het is ook een belangrijke factor in het remmen van de vegetatie hier. Kijk, je kan hier al heel mooi zien dat er een verschil is in de begroeiing. Die sprieten die omhoog staan, dat is riet, maar er ligt ook een heleboel plat. En dat is sebies. Heb je een plan? Nee, niet echt eigenlijk. We moeten wel een beetje bij verwegen, dat merk ik al wel. Ja, nou, ik heb je expres hiermee naartoe genomen. Omdat het hier nog redelijk te doen is. Dit is nog relatief zandig. Ja. Maar als we een stukje verder de polder in zouden lopen. Richting Geul? Ja, richting Geul. Dan heb je echt kans dat je goed vast komt te zitten. Okay. Ja, we staan hier natuurlijk omdat we een soort blik op de toekomst willen werpen. Ja. Ja, de verwachting is nu dat in 2021 dat het gebied klaar is om opengemaakt te worden. Om de verbinding met de Westerschelde te maken. En dan vanaf dat moment gaat het zich ontwikkelen. En dan krijg je iets vergelijkbaars als wat we hier nu zien. Maar in eerste instantie zie je natuurlijk alleen maar water wat in en uit stroomt. Ja, ja. En modder wat achterblijft. Ja, ja dat zal de eerste paar jaar zijn. Dan krijg je een heel groot open gebied. En is daar al wat te zien? Ja, dus in de bodem krijg je waarschijnlijk heel snel wormen. Zeeduizendpoten voornamelijk. Zitten die hier ook? Die zitten hier ook. Dus zullen we eens kijken hoe die eruit ziet? Ja, natuurlijk. Dat kunnen we doen. Het is wel winter, dus in de winter kruipen ze graag wat dieper dan normaal. Dus ik hoop dat we ze makkelijk kunnen vinden. Kijk, daar ook een vogelkak. Ja. Zal het wel een meeuw zijn of zo? Dat zou kunnen. Of een gans. We zitten hier ook ganzen. Op dit moment zien we geen wulpen, maar er waren er net wel een paar. Maar normaal loopt het hier vol met bergeenden en kluten, schoolexters, van alles zit hier. Kievieten zitten er ook heel veel. Kijk. Oh. Ik zag er toevallig al eentje zitten. Okay. Je ziet hier ook al heel mooi het effect van de wormen op de bodem. Vanaf de toplaag is het een beetje, hoe zou het eens noemen, beige. Ja. En naarmate het dieper is, dan wordt het grijs en zwart. Mm-hmm. En dat komt omdat er dan zuurstof loos wordt. Maar je ziet er ook al van die gangetjes. Ja. En dat is eigenlijk gewoon geoxideerd. Dat is eigenlijk een soort roest. En dat komt door de aanwezigheid van deze. Dit is een kleintje, maar er zitten ook grotere. En dit is? En dit is een zeeduizendpoot. En daar zitten er hier heel veel van. Ze kunnen ook zaadjes in de bodem trekken. En die zaadjes komen dan uit. Dus als het kiempje ontstaat, dan pas kan die het opeten. Aha. Per vierkante meter kunnen er zo 500 tot 1500 van die wormen zitten. Dus je kan je voorstellen, als je met in zulke grote aantallen hier zo zit, dat al het voedsel wat op de oppervlakte aanwezig is, dat gewoon allemaal wordt opgegeten door al die wormpjes. Dus die komen dan uit hun holletjes en dan als een soort van slangetje zoeken ze dan een beetje om zich heen zo. En dan, als ze iets vinden, dan trekken ze het in een holletje en dan eten ze het op. Dus alles wat hier zou kunnen ontkiemen, dat wordt voorlopig gewoon opgegeten? Ja. En als ze eenmaal de planten groter zijn, dan hebben ze ook niet meer dat effect van die wormen. Ja. En dat is dus wat hier bijvoorbeeld gebeurt met die sebies. En dat kan je hier heel mooi zien. Is dat die wortelstokken zo stapje voor stapje zo het slik gaan koloniseren. Ja, hè? En je ziet daar heel, heel mooi op een rijtje. Daar kunnen we zo ook iets van laten zien. Ja. Maar dit proces gaat dus veel langzamer. En dat gaat ongeveer gemiddeld met 2 meter per jaar. Maar dat is helemaal niet erg, want dat mag gewoon lang duren, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, want juist omdat het zo lang open blijft, hebben allerlei waardvogels de kans om het gebied te benutten voor fourageren van naar die wormpjes bijvoorbeeld. Waar zijn ze eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Toen ik hier wat vroeger aankwam, toen zaten er behoorlijk wat. En toen we net over de dijk kwamen om het gebied in te lopen, toen zaten we niet meer zo veel. Misschien hebben we ze verjaagd. Dus, Ik durf niet te zeggen wat de reden is. Als je zo op het eerste gezicht kijkt, hè, je hoort tegenstanders wel eens zeggen van een bak modder met riet. Daar lijkt het nog wel een beetje op, hè? Dat is misschien net hoe je ernaar kijkt. Ja? Als ik hier om me heen kijk, dan zie ik hier heel veel afwisselende microhabitats, om het maar zo te zeggen. Hier zo heb je een gul. Er staat net wat meer water in dan in het slik hiernaast. Dus dit is perfect geschikt voor kleine kanaaltjes om in te vertoeven. Ik zie trouwens wel heel veel pootafdrukken van vogels. Dus ze zijn er wel geweest. Op sommige momenten in het jaar dan is de toplaag van het sediment hier zo, is zo zacht... dat al het gevoel van die vogels eigenlijk heel de bodem omwoelt. Slakjes? Die zie ik ook zo snel niet. Ja, het is nu ook winter, dus... Maar ze zitten er normaal gesproken wel. Ja, ja en ook slijkgarnaaltjes. Ja. Als je hier in de zomer komt, dan zit er over van die hele kleine gaatjes... en dan hoor je allemaal van dat gepruttel. En als, dat zijn dus al die slijkgarnaaltjes die dan in de toplaag van de bodem zitten. Ja. Dus ook al lijkt het misschien zo'n kale, lege vlakte... als je in de bodem gaat kijken, dan zit het helemaal vol met allemaal kleine diertjes... die ook belangrijk zijn, zowel voor de bodem zelf... maar ook voor de vogels en de vissen. Dat is het beginstadium dus, hè? En dan, wat gaat er dan gebeuren? Ja, dit is wel, dus dit is een mooie, daar kunnen we misschien ook wel naartoe lopen. Ja, goed. Dat is dus interessant om te zien. Ja. Dus voornamelijk op de hoge plekken langs de dijken zou je de eerste vegetatie gaan zien. Maar ook langs de kreken. Dus hier zien we lopen nu naar zo'n kreek toe. En dan zie je aan de randen van de kreken dat het net wat hoger ligt. Vaak zit er ook nopjeswier op. Dat is een beetje een groenige alg die het zand en slip vasthoudt. En bovenop kunnen zaden en zaailingen zich ook wat makkelijker vestigen. Dus hier zie je bijvoorbeeld dat groenige spul. Ja? Dat is nopjeswier. Okay. En dat stabiliseert het. Ja. En dat zorgt er ook voor... Kijk, je hebt hiernaast zie je de kreek. Het is nog een kleine kreek, maar het water stroomt langzaam uit. Dus deze plek is heel goed gedraineerd. En dat is perfect voor die planten die hier zo staan. Dus we zien hier de zeeaster. En dat kennen we in de winkel ook als lamsoor. En dat groeit hier dus op die kreekranden voornamelijk... Dus eigenlijk is ook de hoeveelheid van die kreken en waar de kreken precies ontstaan... is heel belangrijk voor hoe snel dat proces gaat. Hey, en deze gaatjes hier in de bodem? Dat zijn afdrukken van de snavel van de wulp. Die loopt hier ook rond om voedsel te zoeken. En die gaat dan met zijn snavel hier de bodem in. Uh-huh. En die afdrukken die blijven gewoon achter. Ja, dus, en je ziet hier ook allemaal kleine gaatjes. Ja. En dat is waar de wormen zitten, maar ook de slijkgarnaal. En dat is dus waar die vogel naar op zoek is. Dus dit beeld gaan we straks zien in Hedwige Prosper. Ja. Over 10, 15 jaar. Ja, 10, 15 jaar. Dan krijgen we dus die eerste kreken waar langs alle begroeiing staat. Vanaf dat moment gaat het steeds sneller met dichtgroeien. En dan begint het echt heel interessant te worden, ook ecologisch gezien. Onze beste voorspellingen zeggen dat na 50 jaar dat er nog steeds een redelijk deel open is. Dat ligt er natuurlijk altijd een beetje aan hoe het dan uiteindelijk echt gaat worden. Dus we maken zo'n computermodel en daar stop je je beste gegevens in. Ja. Maar je kan niet alles voorzien. Dus het kan altijd een beetje sneller gaan of een beetje langzamer. De Hedwige ligt wat lager. Het ligt lager. Dus het duurt wat langer misschien. Ja, ja. Dus dat is echt de planten vormen zelf ook hun omgeving. Dat is een beetje te worstelen. Kijk, je zakt hier heel langzaam zo. En wat zou het zijn? Tot zo 10 centimeter? Nou, minstens, ja. Thank you. Alexandre Tarot. Ook met muziek van François Couperin, net zoals Julia Silberkiet daarnet. Hij speelde La Muse Plantine. Terug naar Zeeland. Waar de Hetwiegepolder klaargemaakt wordt om weer te veranderen in een natuurgebied met eb en vloed. Over 2 jaar gaat de zeedijk weg en heeft het water weer vrij spel. En wat zal dat met het gebied doen? Onderzoekers van het NIOS voorspellen dat de polder er na 50 jaar uit zal zien als het verdronken land van Saaftingen, dat er vlakbij ligt. Carla van Duren, gids van dat gebied, laat ze in het Parmar zien wat dat betekent. Hier zie je dat we eigenlijk bij een soort van heuveltje staan, hè? Ja. Je ziet ook hier aan deze resten, de veekresten. Ja. Die zijn eigenlijk aangespoeld tijdens de laatste keer dat het springtij was. En dat was toevallig gisteren. Dan komt dat is het water heel in. Hoog. Ja, dat is heel hoog, ja. Maar ja. We kennen hier natuurlijk sowieso het hoogste tijverschil van Nederland. Hè? Dus 4,7, 4,8 meter gemiddeld bij je normaal tij. Mm-hmm. En net als gisteren, als het dan springtij is. Ja. Ja, dan komt het water met een beetje wind erbij. Kan het dan makkelijk tot meer dan 7 meter worden. En ja, die resten zie je hier eigenlijk door de aanspoelsels die hier liggen. Ja, gevaarlijk gebied dus, hè? Heel het schor loopt onder water. Alles wat nu begroeid is, dat is dan één grote watervlakte. Nou, dit is al een serieuze geul met serieus veel slik. Het gebied waar ik net was, daar waren nog maar kleine geultjes. Maar je zag er al wel de eerste... Oh, even naar boven. De eerste zeeënaster groeien op de hogere delen. Dat vinden we hier natuurlijk ook, hè? Ja, we zien eigenlijk hier alle stadia vanaf slijkplaten. Dus de lager gelegen gedeeltes waar alleen maar modder liggen en zand. Ja. Tot aan de hoger gelegen schorren, die soms een meter of drie wel hoog kunnen zijn. Je ziet hier ook heel duidelk, juist nu de begroeiing wat platter is, dat die oeverwallen hoger liggen dan het gebied daarachter. Ja. Het getij is hier zo heftig. Ja. Als dat water opkomt, dan zit er in dat water van alles aan zanddeeltjes, kleideeltjes. Nou, de zanddeeltjes die zijn net wat zwaarder. Ja. En die vormen hier die oeverwallen. Uh-huh. En dan zou je zien dat die lichtere kleideeltjes, die spoelen wat verder het gebied in. En die vormen dan daar op de verder gelegen en ook dieper gelegen kleikommen. Het wordt helemaal geboetseerd, hè, eigenlijk door het water. Ja, ja zeker. Ja. Is dit een beetje het beeld wat we in de Hetwiegeprosperpolder kunnen verwachten op termijn? Ja, dat zal inderdaad zeker op termijn zijn. Maar 50 jaar, 100 jaar? Ja, ik vermoed wel, als we nu hier stukken zien. We komen straks in een grotere geul. En dan zie je dat er het ene jaar nog niks te zien is qua schorvorming. Ja. En dat je dan bijvoorbeeld aan het einde van het seizoen al hebt dat daar, of in het voorjaar, dat dat de eerste pioniersplantjes gaan groeien. En dat je soms, als de omstandigheden dat toelaten, een jaar verder bent, dat de verhoging in het landschap weer al een beetje verder opgehoogd is. En als je dan nog 3 jaar verder komt, dat er weer meer planten gaan groeien zijn, waardoor het echt al een beginnend schorretje geworden is. Dus het kan snel gaan? Het kan snel gaan, maar het kan ook even snel weer afgebroken worden. Dat is waar, ja. Ja. Kijk nou joh, wat een zandophopingen hier, hè? Het is gewoon een duinlandschap, joh. Je ziet daar bij het schor ook heel mooi die gelaagdheid, hè? Ja. Dus net als bij een boomstam eigenlijk, dat het schor zo opgebouwd wordt. Doordat er steeds een laagje afgezet wordt op de vorige laag, waardoor het landschap steeds verder aan het ophogen is. Ja, ik zie dat de vogels op zoek naar voedsel. We komen hier eigenlijk uit in een van de 3 hoofdgeulen van het verdronken land van Saaftingen. Dus het Speelmansgat. En het mooie is, in zo'n grote brede geul, daar zie je eigenlijk allerlei stadia van die schorrenvorming. We zullen eens kijken of we een stukje kunnen vinden waar de eerste plantjes groeien. Maar je ziet hier bijvoorbeeld al een stuk wat ietsje hoger ligt dan dat stuk. Dus als we hiernaast staan, dan zie je ook al dat het 1 meter of 2 hoger is. En vooral in het voorjaar zie je dan dat er allemaal pioniersplanten gaan groeien gelijk. Hè? De zeekraal, het Engelse slijkgras wat we daarnet zagen. Bieren, diatomeeën, nopjeswier. En als er dan niet al te veel heftig water bij komt, denk aan een periode van springtij of storm. En dan kan het zomaar zijn dat zo'n stukje uitgroeit tot een volwaardige schor. Ja. Als het schor wat daar dan weer achter ligt. Wat hoor ik nou? Is dat een schip of zo? Ik denk het, ja. Ja. Ja. En waar we nu hierbij staan, dat is een stuk turf. Dat zit hier diep onder de grond. Ik zal er een stukje van afbreken. Je ziet ook dat er hier allerlei takjes en mosjes in die turf verstopt zitten. Ja. Soms zitten er zelfs hele boomstammetjes in. Ja. En dit is eigenlijk afkomstig nog uit de periode dat er in Saaftingen een soort van groot moerasbos was. En wanneer was dat? Op een gegeven moment was na de laatste ijstijd. Dus we kijken hier nou gewoon een stukje geschiedenis. Zeker. Zat. Hier zie je een slinger, lijkt het wel, als ik dit uit de modder probeer te trekken. Kijk, ze kunnen vrij lang zijn. Dit is een wortelstok van de zeebies. Dat rietachtige... Ja. Maar is het weggespoeld of groeit? Ja, dit het is gewoon nog afgebroken en weggespoeld. Ah, ja. Maar als we daar een stukje verder komen, dan zie je daar bijvoorbeeld een zeebiesveldje staan. Uh-huh. En die ganzen die komen dan met hun snavel in die oevers, in die kanten, komen ze die zeebiesknollen actief met hun snavel eruit vroeten. Gaan we ook nog in het water kijken of we daar wat zien? Ja, we zullen even een stukje daar door het water... Ik zie hier wat schelpjes liggen natuurlijk. Ja. Kunnen we hier nou ook nog een vis tegenkomen? Of zijn we al lang weer... Ja, hier is het water, maar hoe diep is het hier? Ik schat een centimeter of 10, 20. Maar in de diepere gedeeltes blijven vissen inderdaad ook bij laag water vaak hier wel wat rondhangen. En welke vind je hier? Ja, er komen hier verschillende vissoorten voor. De visstand is in de Westerschelde gelukkig aan het toenemen vanwege die verbeterde waterkwaliteit. Maar denk aan platvissen, hè, als schooltong. Mm-hmm. Dikklipharders is een vissoort die je ook echt wel in de zomermaanden tegen kan komen. Het zijn grote vissen. Maar bijvoorbeeld vint of elft of haring? Dat komt ook voor, ja. Het is moeilijk om me voor te stellen dat die Hedwiggepolder, dat het dan dit plaatje straks biedt. Ja. Nou ja, de planning is natuurlijk 2022 dat het water binnengelaten wordt. Oké, maar dan is het voorlopig modder. Ja, dan is het voorlopig modder. Maar als je ziet hoe snel op die betrekkelijk kale stukken modder toch al plantjes kunnen gaan groeien. Ja. Zullen wij daar heus nog wel een stukje in heel dat proces van mee gaan maken, hoop ik. Want het is natuurlijk een heel mooi proces, hè? Als je ziet hoe het water, wat zijn weg zoekt en wat daar eigenlijk ook een heel mooie... Dat zie je daar je ook ziet al. Het hier ook heel erg duidelijk. Hè? Ja. En het begint vaak zomaar met een heel klein gultje waar het water eigenlijk afgewaterd wordt, als het ware. En wat steeds een beetje dieper wordt. Ja. Ja, dat is eigenlijk al het begin van zo'n landschap zoals we hier in Saafding hebben. Eén sprietje kan alweer een begin zijn van een heuveltje. Ja, zeker. Waar is nou die Westerschelde? Die zie ik nou nog steeds niet. Dus in noordelijke richting ligt hij daar. Normaal zie je er wel eens een boot overvaren. Ja. Maar ook met boten is het nu heel erg stil, lijkt het wel. Ja. Hey, en ik zie daar een eenzame boom staan. Wat is dat nou? Nou, je ziet dat die boom, er zitten ook wat kraaien in, denk ik, of zo. Ja. Dat hij ook weer op een verhoging in het landschap staat. Die verhoging is eigenlijk oorspronkelijk nog een dijkrestant uit de periode dat Saaftingen bewoond was. En op dat dijkrestant is in het verleden ook zijn schaapherders zich daar gaan vestigen, zeg maar. Die zochten dat als een hoogwatervluchtplaats met hun schapen. Op een gegeven moment, een van de laatste schaapherders die daar rondgelopen heeft... Nou, die werd ook geholpen door een aantal honden. Een van die honden is op een gegeven moment is gestorven. En die hond is op de plaats waar nu die boom staat begraven. En die schaapherder heeft daar een aantal wilgetakken bij gezet. En uit een van die wilgetakken is de boom gegroeid die daar nu zo mooi staat. Maar zouden de bomen kunnen komen op termijn als het hoger en als hoger het gebied steeds verder begint op te hogen, natuurlijk wel. Er zijn wel eens pessimisten onder ons gidsenteam. En die zeggen nou over pakweg 50 tot 100 jaar. Dan zijn we hier allemaal boswachter in plaats van een gids in een getijdengebied. Thank you.